فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دقيسيال برامج كدو حوري سيدا وهذا هانا كلات كلا سعطان إذا عدى الفرقان عاو هدو اللي قدر برامج كوحان إذا كوهينا وزير كي أمني قمامو لكقل مدوك وقبتي شري الجرائد وكقه اللي صوبتو اسكو عزيلي محاك الجرين دقالة دي قبل كمدوك مدد كسعودية ودحية مجاهدين تالشباب يمامو الكاس أيارين تانيسال كل دهي حكو سبسن قدب كاس يعني دين هينا qaar kamid salaadinta Soomaaliyeed ee jubooyinka oo ka hadlay kiiska badda muranka la galiyay ee Soomaaliya iyo sida jeesjees kale ah oo ay Kenya u tiri maxkamad tagi mayno una muujisay in badda iyadu leedahay codadka nabadoonadaas ayaa nidin hayna munaasabad ka dhacday magaalada Jilib ee jubooyinka oo ay suldaan ku dooratay beesha mursade masuuliyiin iyo nabadoona kelimaad jeediyay ayaa caawa dhageysadontan maamulka Soomaaliland oo diray degniino horli ho ku saleysan raaf kale oo ka dhacay gobolka Sanaad iyo in ka badan 400 oo qoys oo kamid ah dadkii laga soo raafay magaalada Laascaanood oo gaaray dowladka Muqdisho waxaad maqli doontaan mas'uul ka tirsan maamulka biixi iyo dibanayaal waramaya aasaasihii nukleerka dalka Pakistan oo geeriyooday askar Ruushka oo ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacay waddankaas Al-Furqaan oo baahisay muuqaal lagu wareysanayo qaar kamid ergadii wax ka soo xulay ayaan caawaydinayna waagaagayno ku bilowno munaasabad ballaaran ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Jiib ee jubooyinka taas oo ay beel kamida beelaha daga gobolka Suldaan ku dooratay hadaba munaasabadaas ayaan goor dhow idin soo wadnaa balse markaan aynu wadno gobolka Mudug dhawaan waxa xilkii wasiirka amniga maamulka Galmudug iska casilay Axmed Macallin Fiqi shir jaraa'id ayuu maanta qabtay waxaana uu kaga hadlay asbaabihii ka dambeeyay in xilka uu waayo ama uu iska casilo Fiqi ayaa hadalkiisa laga dheehanayaa in dagaaladii adkaa ee muddada ka socday gobolka Mudug kuwaas oo dhaxmaray mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka dambeysiin oo iscusulay maadaama dagaaladaas ay gulufkii halka ku soo duulay ku fashilmeen hadalladiisa waxaa ka mid ahaa maanta iyo taariikhdu tahay 10ka bisha Oktoobar 2022 waxaan rabaa inaan qabto shir jaraa'id oo aan madlay maalin dhaweeyto khamiista la soo dhaafay 7 bisha oo aan xilki wasiirka amniga Galmudug iska casilay ee ballantaas oo aan qaaday anigoo fulinaya ayaan shirkan jiraayid galabta qabtay ee shirka jiraayid wuxuu daaran yahay ee xaaladda cakiran ee dowlad goboleedka Galmudug ka jirta iyo gulufka colaadeed ee abaabulkiisu uu ka socdo caasimadda Galmudug taasoo ahayd sababtii aan isku casilay waxaan runtii waajibka koowaad noo yaalay Galmudug wuxuu ahaa dulka Galmudug saddex meelood meel Al-Shabaab ba haystay waxaan runtii Al-Shabaab kuna ay bilaabeen inay dagaalo ay ku soo qaadaan maaragtay Galmudug laga soo bilaabo mataban ilaa Hobyo xuduuda 300 kilometer ku dhawaadka Al-Shabaab waxaa laga warqabaa dagaalkaas in madaxweynuhu uu ku fiirsaday dadka reer Galmudug inaan weydiisanay madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha federaalka laftiis inuu noo soo diro ciidamo dhammaystira si loo gaaro xarareere laakiin nasiib darro waxaan sugaynay ciidamadaas waxaa la soo dejiyay ciidamadii laftoodii laakiin hadafkoodu uusan ahayn inay shabaab la diraan arrinta aan isla fahmi waynay arrinta aan dabcay inaan ka qabto laakiin uu ku adkaystay in dagaalka Al-Shabaab oo 20 kilometer dhusmareeb u jira Al-Shabaab oo laba magaalo oo waaweyn naga qabsaday oo magaalada Camaariye Bacadweyne in la arko madaxweynihii inuu arko oo yiraahdo waxaa ka daran magaalada la yiraahdo Gurceel baa waxay ka daran tahay Bacadweyn iyo Camaara waxay noqotay madaxweynihii inuu ku adkaysto oo ciidamo ka soo daabulo magaalada Muqdisho ciidamo Haramcad iyo Gorgor la kala yiraahdo la og yahay taariikhdooda iyo rekordka dalkan u yaala ciidamadaas in loo sameystay in dadka Soomaaliyeed lagu caburiyo arintaas marka runtii arin ayaan daraabay noqotay in shabaab aan garan weynay in madaxweynaha galmudug hadii magaalo ay noqoto laba magaalo laga qabsan shabaab qabsadeen haday gaadiid noqoto afar gaadiid ayaa dagaalkii gabo lagu qaaday ay ku qabsadeen halkana 17 gaari baawur ku dhaw oo baawurti madaxtooyada ay ku jirtana amaara lagu qaatay waxaan ku raaday baawur noqoto al shabaab qaatay baawurti badan haday dhul noqoto dhulkii iyo magaalooyinkii laba magaalo waaweyn bay haystaan waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha kuma filna warqada soo saartay galmudug ee u soo istaag dib u heshiisiinta way ku ogol yihiin ahlu sunno dawladda galmudugna way ku ogashahay u soo istaag inaad baajisid dhiigga meeshaas ka daadanaya taliyaha odawaa iyo xijaar waxaan leeyahay ninkii dhuumanayo dhabarkiisu muuqdo kalatiin inaad ciidamadii gorgor ee aad soo diri weyday odawaayo ee aad tiri ciidan ma hayo inaad maanta gurceel baan ku weerarayaa aad tirahay oo halkan ka rartid dembi aakhira iyo adduun ba aan ka ahrayn buu noqonaya xijaar waa la mid taliyihiisi gobolka banaadir baa jooga meeshaas ciidankii haramcad oo booliiska soomaaliyeed hoostagana asaguna halkaas u jooga ciidankaas waa in sidaasi la mid ahaan ku leenahay shaqo qaran ma haya hadda farxan qaroolana waxaan leeyahay adeer eedahaadii hore waxba ha ku darsan waa tahay qaybaha hore ee barnaamijkana waxaa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan magaalada jilib ee jubbooyinka waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka soo qayb galeen munaasabadda ayaa beesha mursada oo ka mid a beelaha dega jubbooyinka waxa ay ku dooratay suldaan cusub waxaa ka soo qayb galay ganacsato odayaal ka kala yimid qaar ka mid a gobollada dalka kuwaasoo ka soo jeeda beesha mursade kelimaad kala duwan ayaa halkaa laga jeediyey ugu horrayntii waxaad ku soo dhowaataan waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla oo halkaas kelimad ka jeediyey awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa nimcooyinkiisa tirada badan uu na siiyey bacda xamdillaahi waxaan u mahadnaqayaa dhammaan beelweynta murursade ee munaasabaddan qaaligaa soo qabanqaabisay ay ugu horreeyaan qabada beesha ganacsatada dhallinyarada dumarka beesha iyo dhammaan waxgaradka beeshaba sida hagar la-aanta ay waxa inay soo doortaan naqiib ama suldaan ku hogaamiya shareecada islaamka gaar ahaan walaayadda jubbooyinka waxaan kaloo u mahadnaqayaa lajnadii shaqadaas daadihinaysay muddada dheer waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan nuqabada walaayadda jubbooyinka ay ka soo qayb gashay xafladan iyo munaasabaddan qaaliga ah ee caleemasaarka suldaan maxamed maxamuud iyo dhammaan culimmada iyo marti sharafka ka kala yimid walaayaadka kala duwan ee nagala soo qayb galay waxa weeye munaasabaddan caleemasaarka dhammaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo saanqaadkiinna ilaahay subxaanahu wa tacaalana fursaddan iyo munaasabaddan ajarka aad ka heshaan ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro intaas kadib beesha murursade waa beel weyn waana beel magac iyo maamuus ku leh waxa weeye dhaqanka iyo sooyaalka soomaaliyeed dhanka mujaahidiinta iyo waxa weeyaan garab qabashada iyo nusreynta waxayba ku heshayba magac dheer oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu makaniyey in amiirkeennii hore uu ku magacaabay calanan inay tahay beesha murursade ansaar inay tahay allahu akbar allahu akbar waxaana lagu yaqaanaa kolley un deegaanadeeda iyo dhulka ay degto in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa looga dhaqmo dadkii waxa weeye mujaahidiinta waxa weeye dhulkooda ku soo dhoweeyey dadkii waxa weeyaan cadowga ilaahay kula dagaalamay deegaankooda ugana guuray marka waxaan leenahay beesha murursada ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka idiin saaro waana beel ku dayasho mudan beelaha soomaaliyeed oo dhan inay ku daystaan xagga nafurnimada iyo dadaalka iyo unusreynta diinta ilaahay wilaayadda jubbooyinka in muddo ah ayay shaqaynaysay ilaahay mahadi waxa weeyaan muddo dheer kolley uu nabadoonno hoose oo shaqaynaya way jireen laakiin suldaan guud iyo naqiib guud ma aysan yeelan laakiin ilaahay mahadi muddo badan baan ka soo shaqaynaynay waxa weeye maantay guntii iyo gunaanadkii iyo suldaan lagu wada farxay la wada riyaaqay xarakada iyo dhammaan ummado dhan ay soo dhaweysay ayay keenan aad iyo aad baan uga mahadnaqayna ee nabi maxamed xilliga uu yimid waxa weeyaan nuqaba ayaa soo dhaweysay waxa way waad garanaysaan sacad ibn mu'ad iyo abu bakr iyo rag waxa weeyaan badana waxa weeyaan nuqaba ayaa soo dhaweeyay diinta ilaahay uu ku hoggaaminay qabiilkooda waxaad garanaysaan sacad ibn mu'ad waxa way xataa markii ugu dambeysay laxadaadkiisii adduunka uu ka tagayay ilaahayna shahaada uu siiyey waxa weeyaan waxa uu dhahayay tolkeeyow nabi maxamed yaan dhexdiina lagala bixin nabi maxamed ha la difaaco waad garanaysaan wuxuu uu ku helay arrinkaasi oo tolkiisoo dhan intuu soo jamciyey uu nabiga sallallahu calayhi wasalam uu ku yidhi nabi allow meel allaale meeshaad martid waxa weeyaan xataa badda haddaad dhex jixid waan kula jeexinaa meeshaad martid waan kula maraynaa marka waad garanaysaa in nabiga sallallahu calayhi wasalam markuu shahiiday uu yidhi ihtaza carshu raxmaani limowti sacad marka waxa weeyaan naqiibka wanaagsan ee ahludiinka tolkii khayrka iyo wanaagga ayuu ka horkacayaa nabadgelyo iyo wanaagna dadka kale ayuu kula dhaqmayaa beeshaasna waxay noqonaysaa beel khayr loo rajeeyo laakiin hadday taladu ka wareebto beeshu waa lagu dhibtoonayaa haa qof talada u gudoomiya haddaysan lahayn waa dareemaysaa hadda waxa weeyaan beelaha tala la'aanta ama waxa weeye lagu tiriya inay waxa weeyaan taladu ka hallowday badanaa waxay ka timaadaa waxa weye hoggaanka hoggaanku hadduu xumaado ama uu talada ay ka wareerto ama ciddu aysan hoggaan lahayn waxa weye cidda cid lagu tashanaya malaha waxaan insha allahu tacaala aan u dardaarmayaa dhowr qodob naqiibka cusub ee beesha murursada ee wilaayadda jubbooyinka awalan waxaan ku dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa fi sirri waalcalan inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad isku xirtid ilaahay haddaad ku xirnaatid ummaddana ilaahay bay ku xirmayaan weeyaan waxaan kaloo ku dardaarmayaa inaad cadaaladda mar walba aad ku dadaashid waxbaad kala xukumaysaa waxa weye beelaha beeshaadu beelo kale wax ka kala dhex wax kala dhexayaan baa laga yaabaa ay kala dhexayn karaan marka mar walba cadaaladda inaad xigsatid jawrka iyo waxa weeye waxyaabahaasna aad ka fogaatid baan kugula dardaarmayaa waxaan kaloo kugula dardaarmayaa go'aan qof aan go'aan lahayn oo casiimo aan lahayn hadda tale ummadeed ma hoggaamin karo qofku waxaa la rabaa keligiis taliyana inuusan noqon ummadda uu talada u wax ka siiyo haddana macadaalika mar walbana go'aanka ugu dambeeya iyo faysalada inuu isaga u leeyahay go'aanka u ridi karo waa laga marmaan casiima qofka inuu leeyahay idaa kunta daa ra'yin fakun daa casiima faina fasaada ra'yi an tatardada haddaad tahay qof saaxibu ra'yiya laabudda waxaa laga maarmaana inaad noqotid saaxibulcasiima inaad noqotid nin go'aan leh waa inaan tahay waxaan kaloo kugula dardaarmayaa deeqsinimo wixii ilaahay kuu dhiibay inaad waxa weeye ummadda aad gaarsiisid tolka ummadda kale waxa weeye kii kooda baahan aad ka warqabtid tafaqudkooda iyo axwaashooda aad ka warqabtid maxaa yeelay mas-uul baa lagaa dhigay waxa weeye aakhirana waa lagu weydiinayaa kooda maskiinka iyo kan faqiirka iyo kan qaniga intaba inaad isku mid aad uga warqabtid waxa weeyaan kan hoosena aad soo qaadid kan hore u socdana hore aad u socodsiisid waxaan kugula dardaarmayaa saasoo kale geesinimo sideedaba nin fulaya tale umadeed ma qabto waxaa laga yaabaa haddii culays yar uu fulo inuu yidhaahdo warbahashaan ha layga qabto waxaan kaloo kugula dardaarmayaa xilmi iyo dulqaad iyo sabar iyo kaadsiimo dhibaato badan baad maraysaa diyaa lagu dirayaa waxaa laga yaabaa marka culays badan inuu ku fuulo shalay uusan ku fuulin mas-uuliyadda culays bay leedahay waxaan kaloo kugula dardaarmayaa al-amaana amaanadu waa laga maarmaan qof walba oo naqiibana waa wax laga rabo qof walba oo mas-uulana waa wax laga rabo amaana darradu waa waxyaabaha waxa weye qofka waxa weye sharaftiisa waxa weeye ay dhaawacayso insha allah haddana suldaanka insha allahu tacaala waxaan kula ballamaynaa suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq buu ku magac dheer yahay waxaan kula ballamaynaa kitaabka ilaahay kitaabkaasaan u dhiibaynaa insha allahu tacaala inuu ummadda ku hoggaamiyo annagoo dhanna kaas ayaa insha allahu tacaala noo dhexeeya ilaahay kitaabkiisaan rajaynayna allahu akbar raayada tawxiidka ah oo aada u qurux badan ayaan insha allahu tacaala aan ku wareejinay insha allahu tacaala waxaan kaloo ku wareejinaynaa qori aakay fadhisadana oo aan rabno inuu waxa weeye diinta ilaahay ku difaaco allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan kaloo ku wareejinaynaa boosh qasnadihiisu u dhammaystiran yihiin insha allahu tacaala booshkaasna waxa weeyaan naga guddoon suldaan jazaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo waxaan ku soo gebagabaynaynaa insha allahu tacaala furahaasna waan ku wareejinaa insha allahu tacaala beeshu waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid a hidaaya dhaqankeeda burjikaa lagu yaqaanaa soma idan iyo burjika iyo waxa weeyaan alaabtii lagu yaqaanayo waxa weeye galgaduud nawa ay keeneen beeshu iyo dhiishii iyo alaabtii waa meeshay ka muuqataa khayr allaha siiyo wabillaahi towfiiq caadooyinkana waa caadooyinka wanaagsan waa soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala وبالله توفيق كاسي وحو ها والغا ولايد اسلاميغا هي جوبوينكا شيخ محمد ابو عبد الله سيدو كلا قار كميدا نقبده الصوماليات او كسو قيب غلي حفلده ايا ايغنا سو دوي سودانكا عصوب الهي با ما هدا مانتا تسكره نوفوداي حفلدان دينيد لوو دورنايو نقيبكا ولالها بيشا ورصاده سلطان محمد محمود محمد ديق ورنتي سلطان بيشا اي صاح شي سلطان دينيد سلطان اخيار او مارتاينين اهل دينا اخلاق وناكسن هذا هاي قولها نقبده جبوينكا وان سو دوينا سلطانك عصبه ولا كنا وصاحب كنا واهل كنا waxaan ku soo dhaweynaa golaha noqobada ee heel iyo hawl walaal garab istaagayna insha Allah waxii ilaahay ina karansiyo isaga horta suldaanka waxaan ilaahay uga bareynaa in hawshaas ilaahay u fududeeyo oo ahul khayr badan oo wanaag badan leh oo muslimiinta lagu khidmaynayo ama beesha suldaanka keentay in la qaadanay awalan waxa la qaadanay kadibna beesha iyada ba keentay waa suldaankoodii waa wiilkoodii iyaga soo xulay waxaan rajaynaynaa inay shaqada la qabanayaan xaqiiqatan سلطانك دبما منو ومن الدين الى ادعو انت توسن يحي كتابك الله سنه النبي ودك هو غامنايو سلطانك هل ادعو هل غرب استاغو هل لا شقهيو انت توسن يحي وحانو مهندقينا بيش مرسله دمانتد جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اولا ان شاء الله تعالى انا مغعيك بلاواي سلطان مع محمد عبد الدوبا ان شاء الله تعالى وحانو مهد علينا ولاله مسلمين تميل كسته اي جوغان غارهان حفله دمانتك دعدي هول كان وين اي كو دورنايان بيش مرسله إن شاء الله تعالى وحان ليها ومهد سنتين إلهي سبحانه وتعالى دلالك أد بحسين إي جهدك أد بحسين إي نقيبك أد كنتين محمد محمود محمد داق إن شاء الله تعالى وحان لنا وسود وينينا هنيئا لكم وحاتك صوب بيرتين نقوة بوينك إن شاء الله تعالى باشان وحان ليها الدلالة إلهي سبحانه وتعالى أنتو كنت حرين يهي وكتابك إلهي إذن كهو قامنا إذن كان كو أطيعة أسمع وطاحة نقالها إن شاء الله تعالى نقبضة لما نحن أدر دار ما إلهي سبحانه وتعالى عبسنا كعبسنا إلهي كتابك سنة أمد أن كهو قامنا إلهي كتابك سنة أكال ميسنا إن شاء الله تعالى لما نحن أمهد علينا ذاتك كسوق قلي هدي أهان لهاي نقبة هدي أهان لهاي نبدونا هدي أهان لهاي أضيال هدي أهان لهاي دومر لما نحن لهاي إلهي سبحانه وتعالى الدين تسنة أسوكال ميسنا إلهي سبحانه وتعالى نكعبسنا walaalada ana reer muransada beelweynta haddii la magacaabay li sheegay oo ugaas dooratay hafladda qaaha qiimaha leh sharaftun leh inta ka biidi ma hadii aan nagaan hafladda marka markhaato naqibki siinta sheentay markhaatidisu maysan lana muwaafaq ah leeyseen ka weela isin iyo masuulki had dooratan ba da sharafii cizi ku dhahayto ilaahay kitaabshi isku xogame walaa seen ka weela macnaha siin ka dawaana taasa siin ka dawaana insha Allah aan waan ma hadhow ayane sultan maxamed maxmuud maxamed deeg sultanka hadhow ayane ma ka dhawaayane noogaawada ku dhaganka sharciyada islaamka oo soomaali iyo ha ka dhawaayana may kelanaha walaal aan sharaf leeyate in ha ka dhawaayana waan iskiil shaqaan bidillaahi ta'ala sidoo kale waxa halka ka hadlay maxamed maxmuud oo ku magac dheer maxamed deeq ahna suldaanka cusub ee beesha mursade ay halka ku dooratay waxa uu suldaanku balan qaaday in beeshiisa uu ku dhaqi doono kitaabka quraanka kariimka sidoo kalena halganka ay qayb ka qaadan doonaan awalan ilaahay baa mahad iskale aan bilaaw iyo dhamaad leheen waxaan leenahay insha Allah ta'ala hadii ilaahay ilaaho minbarka maanta aan taaganahay ehelkiisa mihi ilaahay subxaana qadirka wuxuu leeyahay wala qad qad allahum mithaqa bani israa'iila ولقد حقيقة وان سوسا نربني إسرائيل 12 نقيبا لبي إتبان قف لبي إتبان قف محايا آيا لبي إتبان منك ماشا عدا عن كل جوغن ولا الله سوها اللي إيو عني قاس هذا ماشا تاغن وما تباشا مرسول إيسو دورت نقيب نكا سالدها وانا كلا سارة نقيب كو اسكو حرا مسلمين تا إيا شعب كيسا وحونا اتاغن ياي داد كيسا إيا ولاية دا سيدي وشقين لها إلهي سبحانه قادر كان إلهي سو ساري ما هم تستور إلهادي ما هم كوين دي شبنا لنا ما هم كتابك إلهي هو إلهي با كلام كيسا نوغو شاك تستور يا شاكر إن لسكو دورتو إن ملء قورنتا يا إلي كرم يا سو ساري كرم 12 نغيبا وقال الله إني معكم إلهي مركب ركو محمد معنا كويا إلهي معنا وحكويا لا إن أقمتم الصلاة شان شرديوت لا إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقررتم الله قرضا حسنا شن تاس أيضا عن الكهلين الدنيا أقرم هلين الدنيا دنا عزيا كهله نايو إلهي سبحانه قادر كأدد وكرم به وصدد إسلام أو موحدين أو مجاهدين أنا حق إلهي أتاجن إن يكسر دعم السلم كان ظالمين ته أقرن معنيل الأمرك لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار إن حولكم بحن كتابك إلهي عن أول منا أن يدن تهن كجرته معايا لأننا مصالح ذلنا في الأول والآخر وحن كجرته إن إلهي سبحانه قادر كعبدنا تقوى الله عز وجل عبسد إلهي أنا وحول بأقوين مركا الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذا إسكالة نسوه في جي غير كان إن شاء الله تعالى هدي إلهي إلهه وعن الله إن شاء الله ولا عليه المسلمين تأمر كستبه إن شاء الله عمل بيجود دعية إلهي إنه يفضو دايه مسؤولية إيسان إيقا حمانين داد لماذا إيسان إيقا حمانين إن شاء الله تعالى هدي إلهي إلهه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكر الله واستماعكم الله أعلم kaasi wuxuu ahaa maxamed maxmuud oo ku magacdheer maxamed deeq ahna suldaanka cusub ee xafladda ka dhacday magaalada jilib ay beesha mursada ku dooratay wahagag maamulka Soomaaliland ayaa diray degniin hor leh ku saleysan raaf kale oo ka dhacay gobolka Sanaag qodobkaas iyo war kale oo la xiriira magaalada Muqdisho oo ay soo gaareen barakacyaal aad u fara badan oo laga soo raafay magaalada Laascaanood ayaan idin soo wadnaa balse markaan asaasiin nigulerka dalka Pakistan ayaa ku geeyayooday gudaha wadankaas warkaas iyo war kale oo la xiriira askar Ruushka oo ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacay wadankaas waxa ka waramaya Mahad Cubeyd هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاد كسو دواتان ورركي وقدم بي عالمكا haddii aynu ku hormarno dalka Pakistan wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan inuu geeriyooday ninkii aasaasay nukliyeerka dalka Pakistan ee lagu magacaabi jiray Abdul Qadir Khan telefishin dowladeed oo ku yaala dalka Pakistan ayaa tilmaamay geerida injineerkii guud ee farsameeyay hubka nukliyeerka ee dalka Pakistan kadib xanuun soo wajahay oo kaga dhacay dhanka sambabada isbitaal loola qararay markii uu xanuunka soo ritay ayuu ku geeriyooday Abdul Qadir oo da'ahan ku dhintay 85 sano waxaan ninkan oo aqoon durugsan u lahaa culumta maadiga lagu tiriyay ninkii ugu horeeyay oo ku guuleystaa inuu farsameeyo bam nuclear ah kana soo jeeda wadan muslim ah kaas oo ah dalka Pakistan 1906 miilaadiyada ayuu ku dhashay magaalada Bhopal oo hadda ka tirsan Hindiya xilligaas oo Ingiriisku gumaysi ku haystay wadamada Pakistan iyo Hindiya isla markaana isku ahaayeen hal wadan 1906kii wuxuu ninkan ka qalinjibiyay jaamacadda weyn ee magaalada Karaji kadibna wuxuu u safray qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo uu ugu dambeeyay ku soo qaatay shahaadada PhD-ga culumta la xiriirta macdanta 1974kii markii dawladda Hindiya ay qarxisay bamkii ugu horeeyay oo nuclear ah ayuu Abdul Qadir Khan wuxuu farriin u soo diray ra'iisul wasaaraha Pakistan ninka lagu magacaabo Abdul Faqar wuxuuna u soo jeediyay inay Pakistan la gudboon tahay inay hesho nuclear si ay u sii ahaato dawlad madax banaan ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa ninkan ugu yeeray booqasho uu ku yimaado dalka 10 maalmood kadib farriintaas uu diray waxaana ugu dambeyn loo dhiibay mashruuca samayn nuclear u yeesho dalka Pakistan 6 sano oo xiriir ah oo uu dadaalo ballaaran ku bixiyay mashruuca nuclearka wuxuu ku guuleystay Abdul Qadir inuu soo saaro madaxyo nuclear ah oo dawladaha caalamka ay ku qaadatay farsameyntooda 20 sano iyo in ka badan wuxuuna ahaan in aad ugu maman hawshaas aqoon durugsan u lahaa mid ka mid ah maqaalada uu qoray oo uu kaga waramayo sida ay ugu suura gashay farsameynta nuclearka iyadoo aan laga warqabin wuxuu sheegay inay ahayd inuu ku dadaalay qarinta mashruuca isaguna uu si joogto ah u kormeeray hawsha waxaana warshada uu ka dhisay mandiqad u dhow magaalada Pakistan balse aanay iimaanin dadka shisheeyaha ee dalxiiska ku yimaada Pakistan mashruuca samaynta nuclearka Pakistan kama qarsoonan lahayn indhaha reer galbeedka hadii aanay jiri lahayn cinayada Allah intaas kadib dadaalka ay dawladdu ku bixisay in la sugo hawshan caalamka oo idil ay ka garanayaan shan dal oo kaliya ayuu Cabdul Qadir Khan ku yiri mid ka mid ah maqaalaadka uu qoray. Dhanka kale, ugu yaraan 16 askari oo ka tirsan ciidanka cirka ee Ruushka ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Tatarstan ee dalka Ruushka, sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas. Shilkan oo dhacay barqanimadii maanta ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 7 askari oo kale, halka wararka qaarna ay sheegayaan in tiro kale la la'yahay. Wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Tatarstan ayaa xaqiijisay in 7 qof ee dhaawacmay la geeyay isbitaal maxalli ah si loogu daweeyo, iyadoo intaa ku dartay in xaaladda midkood ay aad u daran tahay. Shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa wada baadi goobka dadka lagu la'yahay shilkan diyaaradeed. Diyaaraddan oo nooceedu yahay L-410 ayaa burburtay kadib markii ay kasoo duushay garoon diyaaradeed oo u dhow magaalada Mansalinsk ee ku taal bariga gobolka Tatarstan, iyadoo ay saarnaayeen 2 duuliye iyo 21 kaaliye oo ka mid ah ciidamada Ruushka. Bishii la soo dhaafay, diyaaradtan la mid ah ayaa si adag ugu burburtay gobolka Irkutsk ee bariga dalka Ruushka, halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof ayna ku dhaawacmeen 12 kale oo ay ka mid ahaayeen 16 rakaab ah oo saarnaa diyaaradda. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayaan ku soo afmireynaa. Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Dhawaa Wareysiyada toos ayaad raadiyaha Alfurqaan kala socotaan. Dhowaan dowladda Kenya ayaa waxay soo saartay go'aan qariska tuurnimo ah oo ay ku doonayso inay isku lahaysiiso badda Soomaaliya. Sidaad 2 Sebtembar maxkamad lagu sheegay inay ku taalo magaalada Heeg ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka socday muran adag oo u dhexeeya Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya, taasoo ku doonaysay inay badda muran geliso. Kenya waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka lagu wado inuu ka soo baxo maxkamadda ICJ. Haddaba qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee jubbooyinka ayaa waxa ay ka hadleen kiiska badda muranka la geliyay ee Soomaaliya iyo sida jeesjeeska ah ay Kenya u tiri maxkamadda tegi mayno, kuna muujisay in badda iyadu leedahay. Bismillah, alxamdulillah. Magacaygu waa Sultaan Cabdiraxmaan Cali Cabdi, Sultaanka Beelaha Jareer Weyne. Bahda Alfurqaan aad baan u soo dhoweynayaa. Marka maasha Allah, haddaa wax iga weydiisay badda Kenya ay ku murmayso oo anaa iskale ay leedahay, aad bay ugu gardaran tahay. Waxay leedahay ma leh maxkamad ma rabno, mana tagayno. Kan maxkamadda hadda la sheegayo iyo Kenyadaba laba gaal weeye. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walkaafiruuna humu dhaalimuun. Marka dad damiir leh haday yihiin oo micnaa dadnimo ku jirto haday yihiin, Kenya maysan aqbalin macnaa inay soo dhaweystaan oo walaalaheen ay dhahaan oo dacwad ayaa la furaynayaan. Hadday dad damir leeyihiin gaalada, marka Soomaaliyeen waxaan uu baaqayaa in gaalada la iska difaaco, la iska dhiciyo oo micnaa waddanka laga xoreeyo. Bismillah, salaamu calaa sayidina Muxamed wa alihi saxaabihi wasallam. Anigu Sultaan Cabdul Qaadir Xaydar Cali, Sultaanka Beesh Dire Jubbooyinka. Haddii dabadda Kenya raggii hore u saxiixay badda siiyey, Kenya horta badda ma damcaleyn oo Soomaaliya weligeed way ila jirtay. Wax ku qasbay inaa hadda Kenya ay damacdo badda Soomaaliya. Raggii uu abuuray rag lamid ah haddaba la doodahay, raggii markii hore siiyey rag lamid ah, waxa maxkamadda ay u diiday sabax kamid ah, waxay isku hubtaa raggaas in ay yihiin rag iyada ama rag kaliya Ethiopia naqata ama America naqata gacanta ugu jiraan. Hore bay kaas abuurkaas lahayn inay badda Soomaaliya ay siiyaan, haddana marramadeena maxkamadda ay diido kol waxay isku haysataa dad ay gacanta ugu jiraan sida dadkaas. Maanta u dooday Soomaaliya, Soomaaliya waxa uu soo jeedinaa inay ka tashato, way u jeedaa, laakiin mustaqbalka diisii la yiraahdo waxaan rajaynayaa inaa gacanta Soomaaliya dhulkeeda aan la qaadi karin, aan la damci karin. Laakiin raggaas yeyday oo gaalada ay tababarato, marba madaxooda isku gelinayso, marba nuuci doonta laga yeelay, ayaa macna tijaabi ka tahay. Hadda gurub isku rufisho la way, waxaa la arkaa rag kale oo maanta bad Kenya ogol in iska soo garabaxo ee kooxda farmaajo in iska soo baxo oo la yiraahdo hadhihiin ka naqdo ama Abiy Axmed sida ka naqdo ama America sida ka naqdo, ay ka naqdaan ay u dhowday waddanka dhan Kenya iyo Ethiopia ay u ogolin, sababtoo ah afar dekadood Soomaaliya ay leedahay ayaa Ethiopia la siiyay. Haddana Kenya dhul yar in la doodeynay waxa ka khilaaf dhex gala waay, ma aha dad macna daacad ka ma aha, dantooda ay ka arkeen meesha. Haddii dantooda ay ka helaan way ka tagayeen si afar dekadood u dhiibaa qaybtaas yaro as u dhiibaa hadii si la yiraahdo. Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wassalaamu calaa nabiyyina Muxammad وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن مقعيق وحليل هذا سلطان معلم محمد عبد الدوبة سلطان كا بشوردي إن شاء الله تعالى أن دادي ورئيسة تيبدأ سوماليا وهاد كينيا أي معناها كدوديس أن حاندي لهارت كينيا أولا بمركو وهر لول بضم بي معناها دادك مسلمين تيكا هاي ستي سيقار أهان لول كلو يقان NFD أي معناها مسلمين تيكو قميستي هاي ستي وهر بقى معناها أقاضتي أن هادان وحيرتا أن بدي خيراتك سوماليا أهلهد أنه كدرسته أن مركو حاندي لها كينيا تاس معناها دادك أي وشيغي بانتا هو أخريي و إيدان إي هاد كاقاداتي أما محكمة دا هيق أما قالادة وشيغي سو إي كدي دانتهي أما إي كاقادان لهاد مروا البوحاد ماشاد كيني إي كورادينيس واقرد راعد من دكال مركو حان إلا دادك مسلمين تا أو صوماليات و خيراتك إلاهي أوسيي كيني واعدو ماانتان الدولان نغوأه و دال كيني كسود دوشي دين تينينا كسود دوشي أن أول لول صوماليات هايستي أن هادان إنتكال إنا كود درستيرتا إن شاء الله تعالى مركز أرنتوا حان إلهي مرد عدون تو بإذن الله تعالى ذاتك مسلمين تأنا ها إستاغان والكوضان ها عشتان عدو قناة الله سبحانه وتعالى ها أكهل ميستان حان إسك عليان الله نوحي الليهي يا أيها الذين آموا إن تنصروا الله ينصركم هذا إلهي أقرقارتان دين ديس الله وإذن قرقاريا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أولا لا ينمهد علنا ثم وحان أمهد علنا إذا عد الفرقان سذا أي وركة حقيقة أسو تويسه magaciigu waa Sultan Abdulli Hassan Madowayro Sultanka beesha sada ee Jubooyinka. Hadii aan ka jawaabo su'aashaada oo ahayd arinta badda Kenya ay xog ku haysato, wallahi waxaan is leeyahay dadka Soomaalida badda waxa ka haysto waa gaalo. Badda kaliya ma waxa Kenya ay haysato, Kenya waxay haysataa dhul dhan oo NFD lagu maamulo. NFD waxa kama hayno baddina waa haysataa, waxay haysataa Soomaaliya gudaha sida waxay haysataa Kismaayo, Kudha, Buurgaabo, Afmadow dulki Soomaalida dhan iyada haysta waxa badda lagu doodayo ma fahmayo macnaa waa Kismaayo haystaan baddi laamun waa laga doodaya Kenya dadka umada Soomaaliyeed ha kacaan ha iska saaran gaalo ayaa loo geeyay maxkamada la geeyay dulka waxa weeye badda arintada loo geeyay waa gaalo oo la leeyahay xukunto waxa maxaan ku jiraa haysta waa gaalo oo Kenyata waxa weeye arintaas yeesan isu maxaan ku jiraa yeesan muujin in wax loo soo dhicinayo Soomaalida waxa la gudboon in ay dagaalanto ay la dagaalanto Kenya oo ay ka kacsato dhulkeeda iyo badeedaba billaah tawfiq. Waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhageystayaal ku sii siqaynaa. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya duleedkeeda waxaa saacadii la soo dhaafay soo gaaray in ka badan 400 oo qoys oo Soomaali ah, kuwaasoo ka mid ahaa dadkii maamulka Soomaaliland ay ka soo raafeen magaalada Laascaanood. Dhibaato badan ayay la soo kulmeen intii ay waddada ku soo jireen. Waxa ay ka sheekeeyeen tacadiyo ay kala kulmeen maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale hantidii ay waayeen. Saqiir iyo kabiir busaas u dayacnahay, xoolaheen waa laga soo reebtay. Maanta ummadda Soomaaliyeed marti u nahay, marti kama ihi dalkayga, laakiin marti Alla iga dhigay. Maanta waxaan rabaa inaan wax noo qabatiin, wax qabatiina aragno. Haddaad idinka kuraas iyo hoteel jiiftiin, aniga ciidda hata waa jiifanaa diyaar ah, waa wax walba diyaar u nahay. Abti wajigay hata waa kalaamada waa ku taashaa markii la soo gami. Hadda waxaan rabaa ilmihiisa awoonta ah wax hadda maanta afkooda hata u geysahay ma lahe. Mahrado saddex mahrad wiilkay dhaafi adoogi dhaafi waa laga soo dhaci ilaa yah dirtaan mesh oo aan ku barbaaray oo aan ku shaqo bartay oo Soomaaliland hadda inta sanad la soo dhimaatay hadda waa iyaga mobile oo aan ifsiiday anoo isticmaali mobile soo jaajir soo aanu gudir mobile afanay soo oo ku jaajirkay yaanu de horteenu de hadruu qaatay waana leedahay hantidan inta ka shaqaysay mana qaadanaysid $700 na waa la ii qaatay horena uma arkin Soomaali la kala saar la kala saaray ama la kala soocayo horteeni wax wadada waxay biyo hata biyaha waxaan ku soo cabnay waa weyn ay farqaad shamlaan yar bal isla cabay biya wax ma taay wax aruuray oo waxa saarna quba xamila ay kuwa dhalay iyo kuwa waayeela dhamaan ba saarna ay kuwa da yar iyo kuwa dhalinyaro ah maanta dadkii oo dhan isku wada mid weey asaanood muddo 4 sanadood ba degina meherada sariir lagu sameeyo iyo meel albaabada lagu sameeyaa meesha ku haysanay oo agoon iyo rajo iska leh oo Ilaahay inuu og yahay umaduna ay og tahay askartii wax waliba ay og yihiin meheradii haraanta un baa leega soo saaray agoontii waxaan siiyay ma haysto waa dhibaateysanahay hadaba iyadoo wali ay taagan tahay dhibaatadii ka dhalatay dadkii Soomaaliyeed ee lagu raafay magaalada Laascaanood ayaa haddana maamulka Soomaaliland wuxuu dirayaa fariimo ku aadan howlgallo kuwan la mid ah oo ka dhacaya gobolka Sanaag waa kana mas'uul ka tirsan maamulka Soomaaliland oo diraya fariin hor leh go'aankaas oo ah in ajaanibka ku nool gobolka Sanaag ay ka baxaan aadaana goboladoodii iyo dalkii markii hore ay ka soo shaqo tageen. Halka markaa maanta waxaan ku bayaaminaynaa oo ka cadeynaynaa maanta ay taariikhdu tahay 19-bishii 10-aad 2021 in aanu maanta u cadeyno inay dadkaasi ku diyaar garoobaan muddo 4-10 cisha oo ay kaga eeg tahay 4-20-bisha 10-aad. Dhammaan dadka waxaan la socodsiinaynaa, mid ganacsada ah iyo mid muruqmaala iyo mid macalina, inay dhammaantood ku diyaar garoobaan 4-10-ka cisho 4-20-bisha in ay faaruqiyaan gobolka Sanaag, in dadkaa la fududeeyo, la diyaar gareeyo si ay u bixi lahaayeen oo u tegi lahaayeen ay kala shaqeeyaan dadweynaha reer Sanaag. Dadkaasi way baxayaan 4-20-bisha annaga xukuumad ahaan 4-20-bisha maanta ay dhammaato cid aan u ogolaanayna inay sii joogto gobolka Sanaag ma jirto, oo ahayn muwaadin reer Soomaaliland. Waana amar dowladeed oo amar heer qarana uu ka soo fulay xukuumadda sare, annagu gobol ahaanna inaanu fulino ayaa xukuumadda daxaq nagu leedahay. أنستُ بأهلٍ هم إخوةٌ رعوني بحبٍ. قنت يا جبجب هذا برنامج كده وحوري سيدا ينسل السو قرني الفرقان يا وحاي باهس مقال هرله هو يكسو مقان ينقار كم ذهير قدي وحكسو حلي حل دبانة الدولة فضل الكا مقال كوا حكسو مقان يهاشو حاج حسن أو كم ذها إرقدي مملكة كونفرج البيت كم التالي الدورشة البرلمان الدولة فضل الكا وكفى إذا استيعف اسكي حركة مجاهدين تعالى الشباب هاشو بصدو يا ورمحة الإسلامي بارشة إيا بدأ واندو هاي والله كل يوعنا يعنو إرقدي سنة كان لو كن لحيتون حلبانا دا دورتي بانو كامت هين سدع سنة كدبنو والان وعي كل مجاهدين تعالى وعضي والانو يري وان نمت marka sadaasan kunimid marka wixii la soo maray wax badan oo dhaba waan soo marnay laakiin maanan dhiman hadda ka hor waxaan doortay in la yiraahdo xildhibaan isgoob deer uu la yiraahdo isgoob deer oo saqal leh bal doorashadii qaaf uu dhacday wax qarash ka soo gaaray $300 ayaan qaatay kadibna kadib hadda maxay yala waa asna uu tagay xamar oo aaday anna baydhow meelahaygan iska fadhiyay wax kale ma aan arag waxaad tiri hadda kor ma aanan dhiman marka warkaas waa war qoto dheer maxaad u jeedaa waxaan u jeedaa macneed waxa weeye horta waxaan markay dhaceen waxa la bilaabay maalintii doorashada kuraasti ugu dambeysay oo la doortay waxa la bilaabay maalintii ku xigtay in dadkiina lamid ahaa in la dilo anagu arkayn qofol boo waxa isdahan dadka maxaa ku geeyay warshalay qof ku celiimeen la arkaynin maxaa dhacay kana la dila kan waa la dila kan waxa la dhufnaa kan waa la dila meel laga baxaa la waay ki aad dooratay ma arkaysi taleefan hadaad u dirtid kaama qabanayo taleefan ku soo dir iska bada baydho hadaw yimaado macaarada soo iska dhaaf fadhiya ma arkaysi hata ma hadaw yimaado baydho wax mar iska bada baadi ma aadi kartid anagu waxaan ahayn markii hore dad baadiyan ka nimid xataa baydhow magaalada gobolkan ka nimid ama degmo kalaan ka nimid markii waxaan ay dhaceen baydhow guri kuma lahayd aqal kuma lahayd meel hooyad iyo harsad midna ma lahayd xagee aadaysa guryaha islaamad meel dhacaysa abxaar kuma taqaan murtad kale ama ciidamo kale ku yaqaaniin malahan meelad aadaysid malahan aduu meelahaas ka fadhiya habeenkii haddaad qaadada jir ma aragtaa magaalada meelaha ma aragtaa aan ka fogeyn sida uu asharow iyo meel dheer mad habeenkii ma aragtaa markay aad dhacdo intay soo aadaan meelaha inay iska saadaan aroortii hore magaalada ay galaan markana uu dhib badan waa la soo arkay wax qof bilaa aadana hadda soo koobi karo ama sheegi karo ama aqligaada yeelay ma ahan marka saaxiibka la dilay lagu yiraa ka waran bal dareen wallahi saaxiibkay dad baa la dilay dad badan oo saaxiib aan ahayn ama iskuulood aan ahayn ama shirqoolkan aan iskuulo dhacanay ayaa jira oo la dilay marka wallahi dareemo badan aan dhib badan ama walwal ama walbahaar aan hadda meesha kusoo koobi karin ama aan sheegi karin ayaan helay maxaa ku geeyay marka shalayn hadda waxa ma qabanay shalay markay wax kugu dhacaan weeye kadib waxa fiicnaad in ka hor laga fiirso lagamana fiirsin waxaan rida lagu dhacay iyo murtad baa lagu dhacay waxaan sadab war waxa wada imaamki masaajida dida ayaa wada waxaan kow culimadii ku ugu sareeya wada oqaashii ugaasiyadii nabadoonadii suldaanadii ayaa u hor socota war waxaan ridda maba anuu maba u maleeyneynin buu qof kasta dhacada laga raacay waa la galay maadaama wuxuu culmo wado culmadina hadda waa fahmay inay culmo ay soo ayihiin kuwa yahuuddo kala man kale inay joojiyaan iska dhaaf ayaga sameeynaa inay ahaayeen waa arin hadda waa ogaan markii noo yalla aqli aan nahay waa la nooshay waa la naxsuusiyay alxamdulillah fa ilaa alxamdulillah waa galnay neew dhubadan waa ma aragta wallahi hadii kaligay ilaa iyo 3 saacaa uu la wareesto wax soo koobmay ma waas ma soo koobi karo sida weey waxa kugu darnaa waxa igu darnaa anigu baydhow magaalada ka tagay gaariin raacay waxaan maagay in aan aado ciddayadii reerkaygii reer baadi weey reer miyar xool laqata meel ay digdiin inaan aado ayaan damcay magaaladan markaas aad u ilaa iyo 100 km oo kale ayay u jirtay laakiin waxaan isdahay ma aragtaa hadda doorashadii ay u dhawayd qofna kuma ogeey bal meelahaas aad baan isdahay qofa taleefan ii soo diray markaas waxa uu yiri or xagee joogtaa aniga ahaa xamaran aad xamaran joogaan ku dhahay markaas waxa la yiri gaariga hibloobad soo saarantahay car magaalada ka soo baxay bismillaahir rahmaan war maxaa dhacay gaariga hibloobad inaan saarnahay yaa ku sheegay markaas waxaan dhahay war aniga gaarigaas ma soo saarni waay haddaan soo saarnayna waa sarkayna qasaas miyaha qofkii aniga ma garanayo qofkii taleefankiisii aan fiiriyey qof aan isnaqaanay ayaan wacay markaas waxaa la yiraahay aniga waa isku soo aadin waa ma aragta meeshaas isku soo aadin waa lagu sheegay ninka xasanab ku sameeyay haa isku soo sheegin kow tan iigu daran intan ka tagay bishii maaragta carafa ma ahan sideetal bisha aan dhahno dilxajimya ayaan baydhaba ka tagay diyaaran raacay xamaran tagay anoo 6 maalmood iyo 4 maalmood kale 5 maalmood meelahaas aan joogo wiil isla socono isgooska bakaaraha anigoo taagan maaragta jidka xirmay bajaaj aan saarnay aniga bajaajki waa ka degay saddexaan ahayn aniga bajaajki waa ka degay wiil kale aniga ma garanayo marka labada wiil mid kale aniga si wasla socona mid aanan aqoonin gaariga bajaajka soo saarnay markii hore ayuu saarnaa jidkii wuxuu xirmay waa isgooska bakaara meesha baawurta ka xasheeqal meesha degmada la yiraahdo laga raro saan u taagneen anoo waa ka degnay aniga intan u degay kii kalena waa saarin yahay saas baawurti iska fiirinaya bastoolada qof iska soo jiray koofiyad oo tii saan loo soo saarinayo oo kala oo saas u jeedo oo gadal gadal loo jeeday wiil caata bastolanta iska soo jiray bag saddex abado intii wiil lagu dhuftay saas la leh bastool laga soo baxay bismillaahir rahmaan kun ciidan waa joogta meesha isgooska bakaaraha way kun markuu ugu yartaa ninka inta uu gooyay xaafadan bakaaraha ma aragta saas inta uu gooyay oo albarakil yiraahdo iska maray ergidii waa ahaa qof la hadlay ma lahan qof soo kun askari waa joogta meeshaas haye saas miya ah ani maalintii waa markuu bariyay baydhow iska soo caday baydhow ku ficana baydhow meesh degmo way meeshan waxna socda qof garanay ma lahan ma baydhow iska aad baydhow ku ficana baydhow soo aaday hadana marka 3 sano maanan aadin hadda reerahayaga cidayadi xoolahayagi maanan aadin baydhow magaalada iska joogni hadda waxa ku qorsheysaa wallahi aniga hadda inta iimaanay laba hadii waa carafadii maalinta carafa intan salaad tii aniga kaligeeyana waa habeen waxaan soo saxday meel la yiraahdo idaalan soo saxday haa idaalan soo saxday intaan imid dadkii horta ay tageen markaas waxa lagu wiiri aniga ku yeereen orod iska tag inta markan ka tagay waxaan aaday meel 4 sano 3 sano iyo bar aanan tagin oo cidayda degin baydhabo ma aan buuxa kaban gaari ugu dagay mootar meesh ka qaatay moodo meel la yiraahdaan ku leexday jidka dolan doola la maraa dolan doola intaan la gaarin bareeraha ay degnay meeshan tagay 8 habeen soo saaxday kadib la isoo yeeray 4 sano maana tagin hadda hadii la yiraahdo waxaan rabaa baydhow aniga guri kuma leh aqalna kuma leh midna kuma leh dal iyo ujeedna midna iga ma hayso hadii la yiraahdo waxaan rabaa ideyda iyo reerahayga iyo xoolaha inaan aadan rabaa hadii la yiraahdo nafta gaarto waxaan hadal lahaa haa way waxa ergada ahaa doorashada ka qayb galay waxaan leeyahay wallahi waxaan leeyahay horta qof hadaw ilaahay aqle ka qaado ama qof ilaahay luminayo cidna ma soo toosin karto ilaahay qofka uu lumiyo waa u dhamaatay waa lunsan yahay qofku hanuunin cidna ma lumin karto marka waxaan oran lahaa ما دام تذكر دورشة أنا سكول جرني سيُبدينهم بشهاديس بالبلبل ودورتي واحد سيُبدينهم بشه وبدنات دوردي وجهريس أي كمد أهاين قارب بدن واجرين واجران واي مقيهم قفنا لنا لنجد لين ملحن أنا أو حد للدلي لكن منك مركز أجاز كأهاب للدلي حمر حتل حتل ضيح كله قرحنا وكجري كاسو حنهن لبنا وايد لما تيجي مارك تك استكود وبنتين لكن أنت وبدناد أو بدوريدي أجهر يسي أو أنت الوقفة أي كجرين كو يقدم بين وحي لي وحن راح يهدي له رهدو إن أي مادان والشباب ما نهدو حن أجانا إن أي إلهي أي كفرتين من ولا نيان ويد من نيان أيوة إسلام إنا إنتان دين تود معان كقارئ أو نصيحة دت كمرت اللي يكون الصحنة ولا هذا إنا يقول ما هذا شباب بغتان كده ما أنا واقبقني لكن ولا مه فهنسي واحد كسر فهنا كون حدا مركان أشجعنا هذا يقعدون ويانا هذا النبي جاب كده عليه صلى الله عليه وسلم أدير كيس أدير ومركتا بالدين إسلام كقارئ وكده عليه حدا كده كنا وقلنا أيها يوتاش لكن واحد أشجعنا أنا باقينا إن إسلام كيقاتن ولا إسلام كي ay u yimaadaan diintoodan ay u gargaaraan gaaladaas iyo munaafiqiintaas iyo murtadiintaas waxay joogan maanta adceeda ama gobolkan oo 12 saacay bar tagay oo kala waa waa dhacay adceeda ay 12 saacay bar wax ma u dambay saas way dhamaadeen markuu waxaan oran lahaa inta waqtiga ay seegi lahaayeen intay maragtay diintooda ay soo raan islaamka ay u yimaadaan ayaan kula dardaarmi lahaa waan u sheegaynaa haday qaatan ayagu u fiicanta waxaan leeyahay kufriga iyo shirki iyo ridiga aad ku jirta kasoo bax waxaas adduunyada waxba kuma tarayaan diinta islaamka soo raac toobadna ku furantahay baan oran lahaa hadaw yeelay waxaan ku soo gabagabeynaya hadii Ilaahay yiraahdo ergada meesha timid inta naga horeysay iyo inta hadda timid iyo inta dambeysa iyo inta islaam koodan waxaan oran lahaa diin kooda qaaliya diinul islaam in ay u gargaaraan gacan iyo af iyo xoolo wax allaah wax diintooda ay ugu gargaari lahaayeen jihaadka inay kala soo qayb galaan garabkooda la soo isteegan ma ku dirdaarmay hadii Ilaahay yiraahdo intaas waxa dhageystayaal inoogeeg barnaamijka dhuux wareysiida kan mid la mid ah inta dib u kulmeeno waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh nadiimin huwa as-samii